Będzie też gość specjalny, który doskonale pamięta studenckie czasy Romana Polańskiego, czyli postaci, którą młody polski aktor zagrał w tej wielkiej amerykańskiej produkcji. Zapraszam dziś po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 listopada, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Do środy Trybunał Konstytucyjny odroczył decyzję w sprawie nowelizacji ustawy dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Zebrała się Komisja do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Pod lupę jej członkowie wzięli branżę RTV i IT. Działa telefoniczna informacja pacjenta. Dopiero jutro poznamy decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zniesienia górnego limitu składki ZUS wynoszącego 30 przeciętnych pensji. Regulacje przygotował resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na miejscu jest Karol Tokarczyk. Powiedz, skąd to kolejne opóźnienie? Wygląda na to, że sędziowie potrzebują więcej czasu. Dziś Trybunał wznowił rozprawę po 2 tygodniach od ostatniego spotkania. Wszystkie strony podtrzymały swoje stanowiska. Sędziowie mieli ogłosić wyrok w południe, ale po kilkudziesięciominutowym opóźnieniu przewodnicząca Trybunału, Julia Przyłębska, poinformowała, że nie poznamy dziś orzeczenia w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć termin wydania orzeczenia do dnia 14 listopada, godzina 10. Przypomnijmy, zastrzeżenia prezydenta dotyczą braku odpowiednich konsultacji społecznych czy szybkich sejmowych prac nad przepisami. Przeciwni tym rozwiązaniom są pracodawcy i część związków zawodowych. O czym mówił Karol Tokarczyk. Dziękuję. Problem wyłudzeń VAT-u nie zaczął się w Polsce, pojawił się w całej Europie, powiedział prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektronicznego i branży RTV i IT, Cyfrowa Polska, Michał Kanownik. Zeznaje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Według Michała Kanownika działalność przestępców stała się dotkliwa dla całej branży elektronicznej w 2013 roku, gdy podmioty uczestniczące w karuzelach VAT zaczęły sprzedawać swoje towary, głównie telefony komórkowe, które były o 50% tańsze od cen rynkowych, co powodowało, że uczciwe firmy nie miały możliwości rozwoju. Stąd mniej więcej od 2013 roku, od połowy tego roku, skala zjawiska na rynku polskim na tyle była duża, że firmy dystrybucyjne nie mogły już przechodzić obojętnie. Świadek ocenił, że osoby wyłudzające VAT na elektronice czuły się wówczas bardzo pewnie. Tych ofert było tyle, oszuści się do tego stopnia czuli bezkarnie, że właściwie oferty krążyły, nawet na mojego maila docierały oferty po prostu od firm, które proponowały mi biznes na VAT-cie, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, na dużą skalę, na różnych towarach. Według raportu Ministerstwa Finansów w ciągu pierwszych 10 miesięcy w 2013 roku straty Skarbu Państwa związane z wyłudzeniami VAT na samych telefonach komórkowych wyniosły 1,8 miliarda złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki zagranica. Korea Północna ma co najmniej kilkanaście baz wyrzutni rakietowych, o których wcześniej nie informowała w czasie rozmów rozbrojeniowych. Takie informacje znalazły się w najnowszym raporcie waszyngtońskiego think tanku zajmującego się kwestiami międzynarodowego bezpieczeństwa. Sprawę bagatelizują władze w Seulu, twierdząc, że informacje mają służby wywiadowcze Południa i Stanów Zjednoczonych. 13 działających baz wyrzutni rakietowych na terytorium Korei Północnej odkryto na podstawie analiz zdjęć satelitarnych. Raport w tej sprawie sporządził Waszyngtoński Ośrodek Studiów Strategicznych i Międzynarodowych. Zdaniem analityków ośrodka, z baz mogą być wystrzeliwane nawet rakiety międzykontynentalne, zdolne do osiągania celów w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Kancelaria Prezydenta Korei Południowej w odpowiedzi na publikację raportu poinformowała, że nie znalazły się w nim żadne informacje, którymi nie dysponują już służby wywiadowcze Południa lub USA. Stany Zjednoczone i Korea Południowa prowadzą dialog z komunistyczną Koreą, którego celem ma być doprowadzenie do całkowitego i nieodwracalnego zakończenia programów rozwoju broni jądrowej i rakietowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W całym kraju działa już telefoniczna informacja pacjenta. Dzięki temu będzie można połączyć się ze specjalistami z NFZ-u, a także z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Będzie można zapytać o wszystko, co dotyczy systemu leczenia, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder. Gdzie najszybciej dostać się do lekarza? Gdzie jest najbliższy szpital, poradnia, przychodnia, stomatolog? Będzie można się dowiedzieć, jak funkcjonuje dostępna świąteczna opieka zdrowotna. Jak złożyć wniosek do sanatorium? Jak załatwić kule, pampersy, laski, okulary? Co zrobić, jeżeli zapłacimy za granicą? Jak uzyskać kartę EGUS? Czyli wszystkie te informacje, o które na co dzień pytacie nas Państwo. Korzystanie z infolinii jest bezpłatne, a każda rozmowa będzie nagrywana. Jeśli Państwo się poskarżą, że została informacja udzielona w sposób niekompetentny, nie daj Boże niegrzeczny, to będzie można zawsze taką informację odsłuchać i zweryfikować. Infolinia 0800 190 590 jest czynna od poniedziałku do piątku od 8 do 16. To był serwis Trójki.

Zaufany sąsiad to skarb. Przypilnuje domu, nakarmi kota, podleje kwiaty, a przy okazji dyskretnie przejrzy szafki i szuflady. Tomasz Jachimek opowie o swoim sąsiedzie, którego praktycznie nie zna. Agnieszka Semik zaśpiewa o sąsiedzie, który prawdopodobnie umarł. Może to ten sam. A zaczniemy od ciekawej sąsiedzkiej inicjatywy. Wojciech Kawecki, Raptus i Big Sąsiad. Nazywam się Felix Raptus. Jestem kilka lat na emeryturze. W związku z ogólnopolską akcją wywabiania mózgów, czyli z tak zwanym Big Brother, większość mieszkańców naszego bloku opowiedziała się za utworzeniem lokalnej wersji akcji pod nazwą Big Sąsiad. W tym celu wszyscy sąsiedzi, poza jednym inteligentem, udostępnili swoje piwnice na pokoje dla Big Sąsiada. Ja też oddałem swoją komórkę, żeby nie wzięli mnie za odszczepieńca. W piwnicy sąsiedzi zrobili kuchnię, living room, garderobę, świetlicę, 4 sypialnie, gabinet odnowy biologicznej i tym podobne. W okienkach piwnicznych wstawiono nowe szyby, tyle że lustrzanki. Tak by można było oglądać, co się dzieje w piwnicy, a ci w piwnicy nie widzieli tych, którzy ich oglądają. Takie spokojne oglądactwo. Społeczeństwo po tym Big Brotherze bardzo się ośmieliło. Prawie wszyscy chcieli wystartować od pierwszego dnia w lokalnym Big Sąsiedzie. Jedna sąsiadka, taka w średnim wieku, powiedziała, że może się raz dziennie rozbierać w piwnicy. Inny sąsiad zadeklarował się, że codziennie dla dobra akcji może się upijać. A sąsiad z najwyższego piętra obiecał, że może wejść do łóżka każdej sąsiadki, za co od razu dostał po łbie od prawowitej żony, która kategorycznie zerwała z całą akcją. Ci, co weszli do piwnicy, przez cały miesiąc nie mieli prawa wyjść na zewnątrz. Całe zaopatrzenie w żywność odbywało się przez okienko kuchni. Jedzenie dla uwięzionych zakupywały rodziny z własnych funduszy. I co ważne, ustalono, że nie będzie żadnej forsy do wygrania. Takie społeczne działanie. Przez pierwszy tydzień wszyscy z osiedla przychodzili się popodglądać przez okienka piwniczne, co ci wybrańcy Big Sąsiada tam wyprawiali. Pierwszego dnia w ogóle nie można było się dopchać do okienek, a w okienkach, jak już mówiłem, lustrzanka. My widzimy Big Sąsiadów, a oni nas nie widzą. Mówię wam, była sensacja na całe osiedle. Po tygodniu jakoś wszystkim spowszedniało i w dzień mało kto przychodził pozaglądać przez okienko. Teraz w nocy przyłażą pijacy i prawdziwi zboczeńcy. No bo ludzie, ile można oglądać sąsiadkę, która przez pół dnia się śminkuje? Albo sąsiada, który się upija niby na niby, a tak sumarycznie to naprawdę. A jak długo można oglądać sąsiadkę w średnim wieku, która raz dziennie i to nie wiadomo kiedy się rozbiera? Przy tym okienku piwnicznym to jednemu chłopu z wrażenia gały wyszły na wierzch. Także musiało przyjechać pogotowie i wepchało mu te gały z powrotem. Nasz lokalny Big Sąsiad, można powiedzieć, nie bardzo wypalił, bo już niewiele osób przychodzi podglądać do piwnicy. Ja to nie bardzo rozumiem, czym te ludzie się tak zachwystują przy tym Big Brother. Mnie się wydaje, że to się bierze stąd, że ludzie przychodzą do domu i widzą tylko telewizor i nic więcej. Zapominają, że w ich domu też mieszka rodzina i że też mają swoje domy, które mogą sobie pooglądać. Ktoś chory u sąsiada, bo co dzień, kiedy zmrok zapada, postać się w oknie zjawia blada. Pewno ktoś ciężko chory doma, bo staje drętwa nieruchoma, ze splecionymi w krzyż rękoma. I coś strasznego w oczach skrywa, ani się słowem nie odzywa i tylko dziwnie głową kiwa. Tak bezsłownie opowiada, jakby rzec chciała, biada, biada, biada, biada. pewno ktoś chory u sąsiada, bo co dzień, kiedy zmrok zapada, postać się w oknie zjawia blada. Pewno ktoś ciężko chory doma, bo staje drętwa nieruchoma, ze splecionymi w krzyż rękoma. I coś strasznego w oczach skrywa, ani się słowem nie odzywa, i tylko dziwnie głową kiwa. I tak bezsłownie opowiada, jak drzec chciała biada, biada. Pewno ktoś umarł u sąsiada. Kabaret Jachim Presents, opowieści sąsiedzkie. Ja to tam swojego sąsiada nie znam w ogóle. Co ja tam mogę powiedzieć, jak ja go nie znam po prostu? No, znaczy, na pewno wszyscy go lubieją na klatce, na osiedlu i w ogóle wszyscy go lubieją, bo kiedy zaczął wystawiać swoje buty na wycieraczkę, w całym bloku znikły szczury i karaluchy. Pojawili się nawet producenci trutki, żeby odkupić od sąsiada receptę, ale po pierwszej wizycie dali spokój. Powiedzieli, że owszem, szczury trzeba tępić, ale tępić w sposób humanitarny. No i se sąsiad nie dorobił. Po co ma dorabiać zresztą, jak i tak nie płaci czynszu? Nikt go nie wyrzuci, bo administracja ma w zamian z głowy deratyzację. Można powiedzieć, że swoimi trampkami trzyma spółdzielnię w szachu. Jak obok jego trampek staną adidasy syna, to w ogóle jest szachmat. Kto by poważnie traktował komornika w masce gazowej? Także jedyne, co mogę powiedzieć, że sąsiad się potrafi ustawić. Tak poza tym go nie znam. Znaczy, no co, no jeszcze obrotny jest. Obrotny o dzieci dba. Jak córkę dawał za mąż i potrzebował welonu, to z klatki zniknęły wszystkie białe firanki. A że duży blok jest, dużo okien ma, to jeszcze starczyło na rajstopy kabaretki i dwa obrusy. Resztę firanek dał córce w prezencie jako posag. W postaci firanek. A zięciowi wielbicielowi ornitologii dał skrzynkę na listy przerobioną na karmnik. I bardzo dobrze, bo poczta przynosi tylko foldery reklamowe i rachunki, więc wszyscy zadowoleni. O syna też dba, zwłaszcza o wychowanie. Dał synowi kawałek drutu, młotek i kombinerki, ale zabrał klucze do domu. I jak młodziak w 5 próbach otworzy drzwi, to śpi jak baron u siebie. A jak nie, no to sorry. Trenuje po nocy na wszystkich możliwych zamkach. Tak się małolat wytrenował, że za pomocą drutu potrafił otworzyć zamek na Wawelu i nową stację metra. Trochę się zresztą sąsiad przeliczył, bo za pomocą drucika synal otworzył sobie przewód doktorski i teraz będzie kicha i pośmiewisko. Kto by tam chciał mieć jajogłowego w domu? Przede wszystkim sąsiad nie trawi krytyki. No to jak każdy zresztą. Ale ma na krytykę sposób. Kiedy mu żona albo ktokolwiek inny ciosa kołki na głowie, on ze spokojem wypowiada swoje ulubione zdanie. Czekaj, czekaj. Jeszcze przyjdą czasy, kiedy szczytem męskiej atrakcyjności będzie przepocony grubasek, który cały dzień wali browar i skacze pilotem po kanałach. Wtedy przyjdzie koza do woza. Czekaj, czekaj. Ale tak, to sąsiada nie znam. Nic o nim nie mogę powiedzieć. Nie jestem babą z Magla. No, nie znam go. I tyle. W drugiej części audycji poradnik autorstwa Krzysztofa Piaseckiego, w jaki sposób pozbyć się uciążliwego sąsiada. Następnie skecz wynalazca z podwieczorku przy mikrofonie, Stefan Witas i Mieczysław Pawlikowski, tym razem Róża z kranikiem. A na zakończenie piosenka do samodzielnego nucenia, Irena Santor, czy pani Marta jest grzechu warta. Pozdrawiamy wszystkie panie Marty. Kłaniam się państwu, dziękuję realizatorom. Muzyka zatytułowana przeze mnie Ci dur w przybliżeniu. Kiedy tak sobie w domu wezmę gitarę do ręki, tak sobie gram, to się tak uspokajam, że nawet nie mogę przeczytać gazety, bo mi się z ręki wyślizgiwa. Tylko sąsiad czasem mnie denerwuje, bo mi puka w ściany, kiedy gram. Jeśli się zdenerwuję, bo sąsiad mi dokucza, wtedy z całej siły nawijam na wałek przewód hamulcowy od samochodu Żuka, aż zrobię spiralę. Jeśli nerwowość mnie nie opuszcza, z wielką mocą wciskam wtedy przewód w coś. Może to być duża, niepotrzebna puszka i często mija mi złość. Spokojnie mówię sobie, chłopie, jeśli po tym wszystkim mi nadal nie przechodzi, po czym spirale razem z puszką topię pod kranem w zimnej wodzie. Jeśli mimo to złoszczę się dalej w czajnika, dzióbek w miejsce gwizdka, wtłaczam końcówkę wspomnianej spirali i już się w złości nie ciskam. Ale bywa, że po tych wszystkich zabiegach nadal nie osiągam równowagi w psychice. Wtedy czajnik na gazie podgrzewam i pozwalam działać fizyce. Już po chwili się uspokajam, kiedy widzę, jak zwolna krople kapią z końcówki spirali, a w czajniku woda, cukier i drożdże. Szybciutko butelkę pełną umieszczam w sąsiada piwnicy. Wystarczy tylko jeden telefon i już nie ma go na naszej ulicy. Wystarczy tylko jeden telefon i już nie ma go na naszej ulicy. Już. Proszę Państwa, więc teraz chciałbym zapowiedzieć... Ja bardzo Pana przepraszam. A Pan do mnie? Tak jest, ja przepraszam bardzo, ja w sprawie targów, proszę Pana. A słucham Pana. Proszę Pana, niech Pan nikomu nie mówi, ale ja mam żal do targów. A nie, proszę Pana, żale to nie do nas, my Pan... No ale zaraz, proszę Pana, ale przecież czy Pan wie, że oni nie chcieli przyjąć mojego wynalazku? Co Pan mówi? Tak, słowo daj. Co to dlatego za... tutaj przyszedłem, bo ja w Waszych podwieczorkach właśnie słyszałem niejednokrotnie takiego wynalazce, co występuje. A tak. I Wy macie tak. taki przyjemny stosunek do wynalazców i właśnie on się nazywa... takie fortepianowe nazwisko. Jak on... Allegro bodajże. Allegro, może i Allegro. Nie Allegro, nie. On się nazywa... Adagio. A tak, no może profesor Adagio. No tak, właśnie, jest. Adagio. Tak, no więc z czymżeż Pan przyszedł? Proszę Pana, ja jestem wynalazcą i ja wynalazłem, proszę Pana, różę. Różę? Tak. Zwyczajną różę? Tak, zwyczajną. Właściwie nie, niezwyczajną. Pan komik jest woda. Niezwyczajną. Właśnie, proszę Pana, wynalazłem różę z kranikiem. Z kranikiem? Tak jest, z kranikiem. A po co? Jak to? A, ja już rozumiem, że Pan nie rozumie, tak. Ja Panu w dwóch słowach to wyjaśnię. No, proszę Pana, otóż jest taka historia. Jak wiadomo, od najdawniejszych lat róże sobie pachniały, proszę Pana, tak, że tak powiem, luzem w ogrodach, w wazonach, proszę Pana, w bukietach tak. I w określonych sytuacjach pachniały, ale w sposób zupełnie niezorganizowany. Wie Pan, tak można powiedzieć, pachniały sobie na ola Boga, tak, wie Pan. Tak. Na przykład od 5 do 6 pachniały, od 3 do 4 pachniały, w nocy, w mieszkaniu, na ulicy, na schodach. Przepraszam bardzo Pana konferencjera, a po co róże mają pachnieć na schodach? No tak, rzeczywiście nie potrzeba, no dobrze, ale po co kranik? Właśnie, po co kranik? I gdzie, co kranik? Gdzie kranik? Aha, nie, no. Zaraz będzie kranik, chwileczkę. Proszę, słuchaj. Naprawdę Pan powie. Proszę Pana, więc tak, przez wiele nocy ja sobie tak leżałem, wie Pan, bezsennie, i patrzyłem w gwiazdy i w księżyc i myślałem. Tak. I wymyśliłem. Właśnie wynalazłem, proszę Pana, różę z kranikiem. Proszę sobie wyobrazić. Odkręcam kranik, róża pachnie. Zakręcam kranik, róża nie pachnie. Genialne. Co dobre, prawda? Tak. Moje, tak. Genialne. Tak, co? Genialne. Moja główka to wymyśliła. Ta, tu pracuje. Tak jest. Proszę Pana, bo to tak. Korzyść jest wielostronna, bo to wydajność, akumulacja woni, czyli zapach, prawda? Regulacja, a to bardzo ważne. Proszę Pana, są sytuacje, że to człowiekowi może pomóc. A ja bym strasznie chciał pomóc człowiekowi. Tak, właściwie tak. Wszystkim, całej ludzkości. Proszę Pana, sąsiadom. I sąsiadom tak, z góry. Tak, skąd Pan wie? A tak. Tamten też. Więc proszę Pana, powiedzmy, że jakiś człowiek, no, nie zupełnie to człowiek, tak mówiąc ściśle, no mężczyzna, prawda? Więc on przychodzi sobie do pewnego domu, gdzie tak. są dwie siostry. Tak. Dwie siostry, no proszę Pana, on z różami przychodzi, a siostry są w bardzo różnym wieku i o różnych zaletach ducha. Tak. Proszę Pana, jedna jest młodziutka i ładna. A druga jest wprost przeciwnie. Tak, właśnie starsza i ładna. Tak jest, wprost przeciwnie. I właśnie tenże człowiek, ściśle mówiąc mężczyzna, przychodzi do tej... Młodszej oczywiście. A właśnie, że nie, bo on lubi starszą. A, dobre, co? Moje, tak, moje. Tak, no tak. No więc tak, tak jest, ta główka pracuje, co? Tak, tak, ale ciągle mi, chodzi mi o ten kranik i róże. Tak, wiesz, spokojnie, przychodzi i co? Właśnie wszystko brałam, więc proszę pana. Ten mężczyzna właśnie przychodzi do domu i zastaje tylko młodszą. Tak, to ta, której on nie lubi. Właśnie, to co on robi, ten mężczyzna? Zamyka kranik, proszę pana. Tak, zamyka kranik od róż, proszę pana. I woni nie ma, upojenia nie ma, nieporozumienia nie ma i spokój jest. Moje, zarówno. Tak, genialne, tak. Więc proszę pana, przychodzi sobie starsza, to on kranik otwiera. Róże pachną jak się patrzy i wszyscy widzą, czym to pachnie, co? No, czy dobra? No, dobrze, no, świetnie. Ale to jeszcze nie wszystko. Proszę pana, podczas obiadu na przykład kranik automatycznie się wyłącza. Wie pan, jak pachnie bewsztyk, to róża nie pachnie, rozumie no pan? Tak, no. Tak, bo na przykład bewsztykiem trudno tą różę zwyciężyć, prawda? No jeszcze, proszę pana, jest jedna rzecz, że taki kranik można skierować z tym zapachem tam, gdzie się chce. Bo dawniej, proszę pana, to róże pachniały sobie wszędzie, w powietrze, w atmosferę, tak, prawda? Wszystkim, słucham, wszędzie, pachniały jak chciały, prawda? Tak, tak, tak. A teraz, proszę pana, to ja kieruję te, proszę pana, ten kraniczek tam z tym zapachem, gdzie człowiekowi jest to potrzebne. Na przykład w biurze, proszę pana, w stronę naczelnika, prawda? Aha. I już tylko jemu. I tylko jemu, bałem. Moje. Dobra, bardzo dobre. Dobre, prawda, genialne. Coraz bardziej podoba. Właśnie, proszę pana, na przykład w teatrze, to w stronę ulubionej aktorki. A na przykład w zmysł najbliższego kociaka, co? Dobre. Proszę pana, no niech pan powie, czy to nie jest wspaniałe? Muszę panu powiedzieć, że ten pomysł mi się coraz bardziej podoba. A widzi pan. A czy mógłby pan mi pokazać różę z tym kranikiem? Z kranikiem, tak. Proszę uprzejmie. Proszę pana, na razie mam jeszcze oddzielnie róże i oddzielnie kranik. Tak? Ja tylko sobie dzisiaj pokombinuję, jak to połączyć, ja tu przyjdę. Główka, a dziękuję panu. Jak ktoś już jest idiota, to próżna robota, kobieta go omota, omota, omota. Stracony duch i ciało. Sam nie wiesz, jak się stało, lecz mnie męczy jedna rzecz. Czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta zakryta karta, być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca, czy to z Martą się opłaca, to rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby źle. To strasznie mnie natęża, natęża, natęża. Spytałam wprost jej męża. Jej mąż jest ze mną blisko, porządne chłopisko. On zwykle mówi wszystko nam, niech teraz powie sam. Grzechu warta, ta myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta zakryta karta, być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca, czy to z Martą się opłaca, to rzecz otwarta. Bo gdyby Marta nie była warta, byłoby źle. Mąż kiedy oprzytomniał, powiedział, że zapomniał. Udzielił jednak rady, by posłać na zwiady takiego, co by zbadał sam i zreferował nam. Czy pani Marta jest grzechu warta? Ta myśl myśl uparta zabija mnie, bo dla mnie Marta zakryta karta, być może warta, być może nie. To niby nic, a zawsze pewna praca. Czy to z Martą się opłaca? To rzecz otwarta, bo gdyby Marta nie była warta, byłoby źle. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Minęła 13.30, Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żądle, witamy. No i czas na Państwa propozycje, ale to za chwilę. Ale czekamy już w tej chwili na maile i telefony. 2273 klub UKF, małpopolskieradio.pl. Wcześniej jednak, jak to ostatnio zwykle na początek muzycznej poczty UKF, to co będzie działo się w piątek po godzinie 22, czyli start nagranie. Startnagranie.pl. Oni tam będą. Cześć, witam wszystkich. Jacek Bartnicki, Samocha, gitarzysta. Cześć, Kevin Buraczek, Hype Man. Maksim, rap, wokal i tekst. Zespół Samocha, dzień dobry, witamy wszystkich. Przyjechaliśmy z Białegostoku, robimy muzykę, która składa się z wielu gatunków. Ocieramy się o rap, funk, rock i różne alternatywne brzmienia. Formacja Samocha powstała na początku 2018 roku w Białymstoku. Zdobywamy doświadczenie, pierwsze koncerty zagraliśmy u siebie na lokalnym rynku. Pracujemy nad paroma piosenkami, między innymi tą, którą za chwilę usłyszycie, i reszta tak naprawdę będzie się ukazywała w internecie. Jako młoda formacja stawiamy pierwsze kroki, tak jak kolega wspomniał, zrobiliśmy singla i Tak to zrobię 2018, jest to nasza pierwsza piosenka, jedna z pierwszych, które powstały w sali prób. Do piosenki zrobiliśmy teledysk, który też może ukaże się w najbliższym czasie, także szukajcie Samocha w internecie, Samocha i Tak to zrobię. Mamy jakieś tam swoje plany, mamy też w zarysie kilka kolejne piosenek, które są w przygotowaniu już w studiu, więc działamy według jakiejś tam swojej określonej strategii i no cóż, robimy fajną muzykę. Od początku istnienia zespołu panuje dosyć fajna dynamika, jesteśmy kreatywni i naprawdę stworzyliśmy parę fajnych piosenek, z które czasem gdzieś tam opublikujemy. Każde jakieś tam nasze spotkanie jest twórcze, kreatywne. Dużo pomysłów, dużo fajnych rzeczy. Jedynie co musimy dopracować, na pewno kwestie koncertowe. Co będzie dalej, zobaczymy. My działamy wedle swego jakiegoś harmonogramu, bo mamy taki swój cichy plan, co mamy dalej robić, więc wszystko jest rozwojowe. Trzeba po prostu śledzić nas na Facebooku czy na YouTubie, gdzie będą jakieś tam materiały udostępniane z naszych koncertów czy teledyski, które wkrótce się ukażą. Już niedługo możecie usłyszeć nas w programie Start Nagranie w radiowej Trójce. Samocha, Białystok. Zapraszamy. Raz i dwa, to jest Samocha. Ej! Kiedy idę po ośce, słyszę szacunek maksy. Odgrzewasz kotleta i znowu kasujesz hajsy. Przecież patrzy cię w bajki, bo to się przyjmuje, że nie masz stylu jak tamci. Starczy, zresztą ziomal wiesz jak jest. Krab to większa smuła niż kolenia BKB. Co drugi zmienia grę, ale na swoich konsolach. Więcej treści mają dialogi w pornolach. Kola, kola, Białystok, a nie Mediolan. Kroków tanecznych nie uczuł nas rola. Ty raczej nie mieścisz się od dawna w kadrze. To nieaktualne jak ta wałka w kadrze. O, jak jest walka, no to walka zawsze. A nie porobiony raper, który dał wam wpaść gdzieś. Ej, ej, czy to jest jasne? Chcę widzieć całą gramę i mieć wybór jak pastel. Przecież nic nie dałeś, co mi możesz zabrać. Bo nawet nie wiesz, kiedy odwróci się karta. Zawsze wracam z sentymentem. Nie jeden czeka tu na kredyt czy na krewnie chętę. Nieważne ilu z nich nadal wierzy we mnie. Niektórzy na osiedlu zawsze będą rezydentem. To nie przypadek, ale dalej to potwierdza. Ty nadal nie wiesz, co to jest mianownik, czy dopełniasz. Nie pytam kogo czego, nie moja sprawa. Bo są rzeczy, o których raczej się nie rozmawia. Lecz gdzie wiara dla was, to moja wstawa. Już niech patuli swoimi ludźmi, dobra zabawa. Ty weźcie gadaj, bo zaraz zamulisz tempo. Ale rap robisz, jakbyś grał na skrzypcach. Ręką, wiesz to, zawsze gorące brzmi. Nie stygnę tak jak zapał młodych raperów na scenie. I to jest w cenie, a ty weź to sprawdź. Maksymalny, niebanalny, oficjalny state of mind. Co mi możesz zabrać? Bo nawet nie wiesz, kiedy odwróci się karta. przecież nic nie dałeś, co mi możesz zabrać. Taka jest prawda. Typy, co wpisza o list, wygonić od dzisiaj biedę. Znikają szybciej niż spoi z kolisa żebę. Bo w tej pogoni co gonisz nieraz za chlebem. Wypala boli, to boli, ale z tym jedziesz. Żeby mieć lepiej, nie czekam aż z nieba spadnie. Nawet jak gnieję i zbijam na chwilę żagle. Później rozbijam, bo myśli są tak jak kable. Ale to mija, układam wersję jak skrable. Przecież nic nie dałeś, co mi możesz zabrać. Bo nawet nie wiesz, kiedy odwróci się karta. Raz, dwa, tak to zrobię. Raz, dwa, tak to zrobię. Raz, dwa. Cokolwiek nie powiedzą, zrobimy tu dzisiaj ogień. I tak to zrobię, zespół Samo Ha z Białegostoku. Startnagranie.pl. W Start Nagranie będą w najbliższy piątek po godzinie 22 również oni. Jesteśmy siostry Łotry, czyli Maria Kępisty, Julia Kępisty i Karol Gadzało. Na co dzień gra jeszcze z nami Asia Glubiak. Nazwa pochodzi od tego, że w składzie są dwie siostry, jak sama nazwa wskazuje. No i jest też Łotr i Łotrzyca. Wszyscy jesteśmy Łotrami. Muzykę tworzymy wspólnie. Naszą cechą charakterystyczną jest dziwny skład instrumentów, ponieważ wykorzystujemy takie instrumenty jak wibrafon, wiolonczela, w zasadzie syntezatory, kontrabas, perkusję, nawet butlę gazową czasami i piłę. Także lubimy bawić się muzyką i poszukiwać nowych brzmień. To, co tworzymy, trudno przypisać do konkretnego gatunku. Nazywamy to piosenką humanistyczną, ponieważ, jak to Julka mówi, czyli nasza wokalistka. Jest to piosenka od człowieka dla człowieka. Teksty są ludzkie po prostu. Zdecydowanie tekst jest spoiwem tej muzyki, bo muzycznie rzeczywiście to są różne inspiracje, to się zmienia. Naprawdę spektrum jest bardzo duże, bo ta piosenka na przykład jest bardzo klimatyczna, ale mamy też w repertuarze na przykład Łotra, gdzie to jest po prostu wręcz momentami rokujące w znaczeniu od rocka, ale mamy też właśnie takie momenty punkujące, nawet jakieś takie okolice rapu. Ja nazywam, że śladowe ilości tych gatunków. Można jeszcze dodać taką ciekawostkę, że każdy z nas pochodzi z innego miasta, mieszka jeszcze w innym mieście, także spotykamy się pośrodku w Warszawie, ponieważ Juka mieszka teraz w Szczecinie, ja mieszkam w Toruniu, ale jestem również szczecinianką. Karol mieszka w Lublinie, a nasza perkusistka pochodzi z Inowrocławia, mieszka w Warszawie. Posiadamy swój autorski materiał, to jest 11 piosenek. Płyta będzie się nazywała Pierwszy lot ptaka, jeżeli się ukaże, bo na razie mamy dużo po drodze różnych potyczek i no nie jest może po prostu tak łatwo, no szukamy wydawcy, ale jesteśmy pełni nadziei. Może właśnie nawet między innymi dlatego tu jesteśmy. Możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie w programie trzecim. Czasem zalewa krew, czasem cholera bierze znów się krew. Czasem nawet koń by się nie uśmiał, tylko w kołdry czeluściach zniknąć chce. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż nie zjawił się brzuch. W nosie wiele spraw, mimo to wciąż strach, że będzie ból. O kochany w mordę jeża, weź ty lepiej rozchmurz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę w duże, trochę w poprzek, ale co tam? Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Czasem jak perła przed wieprzem, czasem słup soli z pieprzem, znów psia mać. Czasem znamy się jak łyse konie, rzucamy się do gardeł sobie. Nie ma takich lat, żeby oprócz róż nie zjawił się brzut. W nosie wiele spraw, mimo to wciąż strach, że będzie ból. Thank you. owszem, trochę wzdłuż, trochę w poprzek, ale co tam? Nie dobrały bonem taki, zawsze lekko obok świata. O kochane, w mordę jeża, weź ty lepiej rozmurz się. No co ty w ogóle gadasz, przecież nie jest aż tak źle. Trochę z nas dziwaki, owszem, trochę wzdłuż, trochę poprzek, ale daj tam. Się dobrały wolne ptaki, zawsze lekko obok świata. Przecież nie jest aż tak źle. Siostry Łotry w piosence Łyse konie. Będą w Trójce w konkursie Start Nagranie już w najbliższy piątek po godzinie 22. startnagranie.pl. A my przechodzimy do muzycznej poczty UKF. Pierwsza propozycja na dziś 22 i 7 trójek. Chciałbym zamówić utwór muzycznej poczty UKF. Jest po The Rolling Stones Let's Spend the Night Together. Dawno nie słyszałem tego utworu. Bye. Rolling Stones i Let's Spend the Night Together. 22.7.3 klub UKF @polskieradio.pl do godziny 14.00 muzyczna poczta UKF w Trójce. Teraz prośba pani Kasi z Pruszkowa, która była na filmie o zespole Queen, jest pod dużym wrażeniem. Prosi, byśmy dziś przypomnieli piosenkę Somebody to Love. była grupa Queen. I to była muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec Jerry Rafferty i Baker Street. Thank you.